Kichwa cha somo la leo kinasema kuridhika na utaua. Kuridhika na utaua. Hii ni sehemu ya kwanza. Tuanze kwa maandiko. Ni vizuri tu tuangalia msingi wa somo unaanzia wapi. Tuende katika kitabu cha Wafilipi. Kwa Mkristo ambaye angekuwa anasoma Biblia angeweza kujua naenda wapi. Niko naenda mlango wa 4. Wafilipi mlango ule wa 4 mstari wa 12 mpaka wa 13. Biblia inasema Wafilipi 4:12-13 Biblia inasema najua kudhiliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote, katika mambo yoyote katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Na anaendelea na ule mstari wa Wakristo ambao Wakristo wanaenda wanajichagulia mstari wanaopendelea wanaofanya mstari wao, lakini wa Mungu vile vile. Anasema nayeweza mambo yote katika yanitendo. Kuweza kukaa kuendana na hali zote ambazo kila Mkristo na kila mwanadamu atapitia kwa wakati wote, wakati tofauti tofauti zamani. Kuweza, anasema ninajua hali zote. Ninajua kufanikiwa, najua kudhiliwa, najua kuinuliwa, najua kushushwa. Nina uwezo wa kuishi hata kama watu hawanithamini, bado nisikate tamaa. Kuna watu wengine, yani kwa naangalia orodha ya vijana waliojiua. Kwenye mitandao, sio mitandao, kwenye taarifa za habari, nafikiri gazeti la Mwananchi. Japo niliona kwenye mtandao, gazeti la Mwananchi kwenye mtandao. Kuna binti mmoja yeye alijiua Iringa huko. Iringa wajiangalie. Alijitundika eti kwa sababu alikuwa form 2. Eti alikuwa na mpenzi wake akakamatwa na polisi. Kabidi solution aingie shambani kwao, atumie mtandio ajining'inize. Jamani, vitu havivutii sana ukisema. Nikwambie ukweli. Napenda kusema maneno mazuri ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ya shibe na furaha, lakini haya nayo hapo. Lazima tuyaseme yote. Paulo anasema ninao uwezo wa yote hayo, hali zote. Unaambia kuna watu ambao akitetereka kidogo tu ndoa imeishia hapo. Kama hawana uwezo tena wa kula samaki. Kama hawana uwezo tena wa kuishi Dar es Salaam. Labda wakahamishiwa kijijini. Hana uwezo wa kuijua adha. Hiyo sio tabia nzuri ya Mkristo. Kristo anatakiwa. Kama kweli wewe unajiita Mkristo na unamlingana na Kristo. Kristo alinunuliwa mpaka viti vya juu kabisa upande wa kulia kwa kuume kwa Mungu Baba, lakini pia alishuka mpaka kuzimu. Kwenye usawa wa shetani. Kote anakujua, alikuweza. Sasa wewe ni Mkristo ambaye usiyefanana Kristo? Kristo gani? Kuna wakati sifa zitaongezeka, kuna wakati watu watakuvuta, lakini kuna wakati pia wanaanza kukukataa. Na haya mawimbi ya maisha juu na chini, chini na juu, mabonde na milima ni sehemu ya maisha. Hasa mtu kama anamfuata Kristo. Lakini hata siye mfate Kristo, atapitia yote haya. Sijasema vitu vibaya tu, nasema na vizuri. Kwa tunaona, tutairejelea mistari ya Filipi 4:12-13. Hili ni somo muhimu sana kwa Mkristo. By the way, hii ni sehemu ya kwanza. Wiki ijayo tutalisoma hili somo, sehemu ya pili tutaona vitu tofauti. Tutaangalia kuridhika na utaua. Hivi vitu vinaenda sambamba. Mtu asiyekuwa na uwezo wa kuridhika na hali yoyote hawezi akawa na utaua, na ile hali ya uchamungu na ufuasi wa karibu na Mungu wake ndio utaua. Nani amenielewa? Ukristo wa mtu unaweza kupimwa na vitu vingi, lakini watu wanasema vitu hasa vingi kabisa. Vipimo tuko tunaangalia masomo ya mienendo, vitu mbalimbali, kauli zetu na nini na nini. Kauli zetu unaweza kupima Ukristo wetu na nini na nini, lakini kusema ni rahisi kuliko kutenda. Ukristo wa mtu unaweza kupima na vitu viwili vipi haraka haraka. Cha kwanza kabisa, uwezo wa kuridhika katika hali zote. Sio kitu kidogo sana. Na kukubaliana na hali zozote ni kipimo cha Ukristo. Kipimo kingine cha Ukristo, uwezo wa kuachilia na kusamehe. Rehema na neema. Hizo ni hatua za juu kabisa, ndizo zinazaa upendo. Wewe wewe, amri kubwa kwanza si upendo. Upendo Mungu na kupenda wanadamu sio. Lakini vipimo vyake, viashiria vyake. Mtu ambaye hajaridhika kila siku yeye anatafuta na aweze kuchuma, kuna mtu anatafuta faida. Kuna watu wengine leo hii mjini mkikutana tu anakuwa anaangalia anaweza kupata nini kwako. Haijalishi kwamba ni marafiki kiasi gani. Ipo hiyo haipo? Ipo. Kuridhika na utu. Nawaambia, ukiridhika na vidogo, I can guarantee you utapata vilivyo vingi. Hilo nalo ni hili. Vile vile usiporidhika na vikubwa, utaongezewa chance na utarudishwa chini. Kwamba hujaridhika na hapa. Mungu anasema ngoja huyu kwa vile hajaridhika, basi ngoja nimpeleke juu zaidi hapa atakushusha chini, atakurudisha huko chini. Kama hujaweza kuendana na darasa la 5, utapelekwa la 6 urudishwa la 4. Chini kidogo. Amina. Nifunze kuridhika. Ni kipimo cha Ukristo. Tayagusa. Leo nitaangalia kuridhika katika mambo makubwa matatu. Wiki ijayo tuangalia mengine manne. Yule atakuwa 7. Yako mengi kabisa lakini nitaangalia haya 7. Leo tutagusa haya matatu. La kwanza kabisa tutaangalia kuridhika kwa habari ya pesa. Hapo ndipo matatizo yote yalipoanza. Baada ya hapo tutaangalia kuridhika, ili somo mkubaliana mimi kwa sababu ndo matatizo ya dunia yalipo kwa sasa. Inaanza kuwa refu kidogo. Baada ya hapo tutaangalia habari ya kuridhika kwa habari ya kula na kunywa. Kutokuwa na ulafi. Watu, kuna watu walafi. Kabisa. Ndio kuna za kudokoa vyakula. Hivi ni kipimo ni vidogo vidogo havina shida. Na mtoto kudokoa dokoa sio kitu ya ajabu sana. Vile vile wazazi tulielewa. Dokoa dokoa inaweza tokini sizidi. Na sio nzuri. Yaani ni kama mtoto kulia. Kwani watu wanapenda sana watoto walie. Lakini unasema kwamba mtoto inabidi ni mtupe kwa sababu analia sana. Ni sehemu ya tabia. Na la tatu tutakaloangalia, la kwanza kabisa pesa, la pili kula na kunywa, ulafi. Ulafi na ulevi. La tatu tutaangalia kuridhika kwa habari ya mwenza wako katika mahusiano. Kija tutaangalia kuridhika na mambo mengine manne. Hapo ndo matatizo makubwa alipo, tumeanza na haya ni matatizo makubwa ya kwanza. Na mengine ya kuhusiana na matatizo vile vile, lakini tujifunze. Kuridhika, nitangulia kutoa kama disclaimer wanasema, au kauli za kujitetea au za kutetea neno la Mungu. Kuridhika sio kubweteka. Sio kusema kwamba basi bwana ngoja na shida kibarazani, nimeridhika sina shida. Mungu ataniletea chakula. Sio hicho. Kuridhika sio kubweteka. Kuridhika ni hali ya moyo. Vile vile disclaimer ya kwanza, ya pili, kuridhika sio kwamba umetosherezwa na kila kitu. Ni hali ya moyo wa kupokea kilichopo. Sio kusema kwamba imetosha sasa. Kuridhika sio kutosheka kwa lugha nyingine. Kutosheka ni kwamba hakuna upungufu hapa. Kuridhika ni kule kuendana, kukabiliana, kuishi, kuweza kuchukuliana na mapungufu yaliyopo. Mwenza wangu amepungua katika heri. Labda mume wangu hana akili kubwa na ufahamu kubwa, hana hoja, lakini nitaishi naye kwa sababu Mungu amenipa huyo. Mwingine anamwambia, huyo ameshazeeka, namuacha. Alinioa nikiwa binti sana, yeye sasa hivi ameshazeeka, ameshakufa. Lakini bado anapumua. Nani yuko pamoja na mimi? Kuridhika. Sio kubweteka, sio kubweteka ni kufanya nini? Ni kule kutokujishughulisha, hapana. Mungu anataka tufanye kazi kana kwamba hatakufa milele. tujikusanyie, anasema waangalie chungu, wadudu, wadogo, wanajikusanyia wakati wa hari, ili kusudi wakati wa mvua, wakati uwezo kutoka nje, kama mafuriko na nini, uwe na ziada. By the way, tabia ya kufanya kazi, hasa sisi kwa wanaume, ni tabia kubwa sana ya kimungu. Sicho nachoongelea hicho, naongelea habari ya kuwa na moyo usioto, usioridhika, unaotaka muda wote na hasa kwa kutumia mbinu mbaya. Vile vile hata mbinu nzuri, kwa mfano hata kufanya kazi. Kuna watu wengine wanasikia anakuambia ninaamka saa 9, anaingia nyumbani saa 4 alikuwa anapambana na kazi. Wala huko nako ni sio huko ni kufanya kazi lakini ni tatizo ni kutokuridhika. Kuna kila jambo na wakati wake. Nani yuko pamoja na mimi? Sasa kuna mtu atoka hapa sema tulikuwa tunafundishwa somo la uzembe uzembe. Pana, chapa kazi. Fanya kazi kwa bidii. Weka mpango. Na Mungu apange pamoja na wewe. Na upange pamoja na Mungu. Kuridhika na uta. Bado hivi tuna pamoja, utaua ni ucha Mungu, ni ule usafi. Moyo usiokuwa na kuridhika mbele za Mungu wako, hata siku moja hauwezi ukawa na utaua na ucha Mungu. Kwa sababu kinyume cha kutokuridhika nini? Tamaa. The opposite of it. The antonym of it. Yeah. Tusome kutoka katika kitabu cha kama utangulizi. Tutasoma sehemu mbili za utangulizi afu tusonge katika vile vipengele vitatu ni vikubwa. Kubwa lakini okay, sina muda wa kwenda huko, niseme tu kwa ajili ya muda. Luka 21 mstari 30 anasema msilemewe na ulevi na ulafi na ulevi na masumbufu ya dunia hii hata siku ile ikawakuta kama nini? Ikawa kama mtego unasaza. Yesu alichokuwa anawaambia anasema kwani hawa watu anaowasema na anaowaambia mimi na wewe kwa Kristo alikuwa anaongea na wanafunzi wake by the way na wote ambao watamwamini kupitia kwa neno la watu wanaomwamini Yesu Kristo. Mimi nakwambia mimi na wewe leo ndo tumesimama kwenye nafasi ya Petro na Paulo na Yohana na Yohana na Maria na mke wa Kuza na Maria Magdalena. Na akina Timotheo. Na wengine kama hao. Petro tunaona kwamba kulingana na Yesu Kristo. Na alikuwa anaongea nao hii ni Luka 21. Luka 21 sambamba na Mathayo 24 sambamba na Marko 13 sambamba na kitabu cha Ufunuo na sehemu nyingine. Yesu alikuwa anawaambia mambo yatakavyokuwa wakati anarudi. Yaani nyakati za yeye kuanza kuinuka kitini na kurudi duniani kuja kufunga mahesabu yake. Siku za mwisho zi. Naishi katika siku kama hizo. Sina maana kwamba ni kesho kesho lakini katika kama ni mwanzo wa utungu ulishaanza sehemu mbalimbali. Sema huo ni mwanzo wa utungu. Utungu ulishaanza. Lakini uzazi haujatimia bado. Anaisema kwenye Luka 21 mstari wa 34. Tunaona kwamba kukosa kuridhika na kujaribu leo hii makanisani kila sehemu wafundishaji wa saikolojia kila sehemu mtu anafundishwa ni kama somo kubwa ni kutamani tu pambana na hiki ushika hiki nini jana nilikuwa nasoma msikizeni nilikuwa nasoma kesi nyingine ya mtu alijinyonga mtoto mmoja alijinyonga alikuwa Morogoro ni mwezi uliopita alijinyonga maeneo ya Kihona mtoto wa darasa la 5 la 6 anaitwa Stephen wani msema. Ana baba yake, ana mama yake, ana dada yake. Wako sita wamezaliwa. Kwa baba moja na mama moja. Mama ameingia kwenye vikoba. Madeni yamezidi. Amekimbia mji ameenda Dar es Salaam kwenda kutafuta namna ya kujikomboa rasmi ile alikuwa anafunga. Baba ni boda boda. Sasa sijajua kwa nini akutumia hela ya boda boda kumkomboa mke wake. Lakini labda mke aliingia kwenye biashara zake binafsi. Amewacha mji Nafikiri yule mtoto alipata huzuni ya kumkosa mama yake. Dada yao wanamtaja si anaitwa nani, si anaitwa Joyce. Siko kwenye gazeti, kwa hiyo naanza kafitumi kwa sababu ni public consumption. Vitu vya jamii kama. Badala yao yuko nyumba, yuko mji wa jirani, yani yuko mtaa huo lakini kapangisha kwake, hakai pale. Mama ameenda dawa kutafuta kazi. Baba boda boda, mtoto ameenda shule. Mtoto huzuni imemzidi, si ayuko nini, amejinyonga. Wewe waambie hapo hakuna tamaa ndani yake. Kwa taarifa tu hiyo ilivyo, hatujui details. Kuna tamaa hapo. Wewe ni mama watoto sita. Una mmeo na mmeo naye uko anazalisha zalisha vitu vile vitu vile. Una kuna tokeaje priority au kipaumbele cha kuwaacha hao sita, alafu unaenda Dar es Salaam kwenda kutafuta ile ya kurejesha vikoba. Ndio hivi vikoba vinaua familia. Hiyo familia imebaki salama ndugu zangu? Bana, hiyo kwenye gazeti. Ningekuwa nimesema kutoka mwanangu mwangu ningesema niko kwenye gazeti na kasoma nitakwa. Yaani ni screen shot sasa. Wewe ukatumia tumie jamii kufundisha. Jamii. Tumie jamii kufundisha jamii. Kwa hiyo Yesu alijua kwamba nyakati zinakuja na mwanadamu hajawahi kuwa salama dhidi ya hilo tatizo, ambapo watu watakosa kuridhika, watatamani kila kitu. Leo hii ukaangalia menu, orodha ya mahitaji ya mtu wa leo, ukalinganisha na mapato yake, hakuna mzani. Nadai hiki inahitaji hiki inahitaji hiki inahitaji hiki inahitaji hiki. Orodha inafika hapa. Nataka hera hii, nipe hii. Naomba hii, nadai hii, nadai. Yaani orodha ndio mpaka mwisho. Mapato ni aina moja, unaweza kuta mtu anakamshara kama mara moja kwa mwezi. Roho ya kutokuridhika. Mungu ambe, ninapokuja swala la fedha, nitagusa wanaume sehemu nyingine. Swala la kutokuridhika na pesa, wakina mama kukubaliana na mimi ni tatizo kwenu, na namba moja na wanaume ni tatizo, lakini kwa wakina mama ni shida zaidi. Naomba nihukumiwe basi. Niko tayari kuhukumiwa. Ni mtetezi mmoja. Labda kuna watetezi wangu. Nitakuja kusema sehemu nyingine inayowasumbua wanaume. Lakini hapa na leo mwanaume, kuna mwanaume usipomkumbusha kwamba suruali yake ilishazeeka, hatajua mpaka ichaniki kabisa. Kina mama wakati mwingine kumbuka kuwakumbusha wanaume zenu kuvaa vazi. Amina. Hiyo ni hali ya kutokuwa na tamaa sana. Kuna mtu mwingine kila fashion inapotoka, mshahara ni mmoja, fashion zinatoka continuously. Ana mahitaji mengi mengine. Kila fashion inapotoka, kila kitu lazima aingie humo. Hali ya kutokuridhika. Utaingia humo baadaye. Tuingie katika vipengele. Kuridhika dhidi ya pesa, kipengele cha kwanza. Tuna katika kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango ule wa 6. Isomo ningeweza kuhubiri kwa kwenye wiki 6 mfululizo. Timotheo wa kwanza 6 peke yake inatosha kuhubiri Jumapili nzima kama ile, lakini tutaenda haraka sana. Nikizidiwa nitaifanya wiki 3. Kizidiwa. Hali ikinibidi. Lakini twende, Mungu anibariki na masomo mengi, kwa hiyo wasipende kwa kwenye somo moja muda mrefu. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6 mstari wa 6 anasema hivi, kuanzia 6:6 na 11 nitasoma maandiko mengi kwa pamoja, alafu tulia uyatafakari kidogo ninavyoendelea. Tulia tu kidogo. Walakini utaua, Timotheo wa kwanza 6:6 anasema hivi, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Neno la Mungu tuambie kwamba mtu ambaye ana tabia ya kuridhika na utaua inaenda sambamba. Ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Nataka kusema kwamba hata ukijirudia hivyo vitu vyote utaviacha. Kwa mfano mtu kama unapambana unataka upate kila simu nzuri, kwani ukifa utakuja na simu? Acha tu. Hatukuja na kitu na tuondoka bila kitu. Sura ya 8. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na hivyo. Ngoja kwambie, sura ya 8 ni sura ya msingi sana. Kwa nini? Kitu cha lazima ambacho ni cha lazima, ni kama mahitaji ya msingi ambayo hata mtu akisema kwamba sijari nina tatizo, utamuelewa. ni chakula na mavazi. Lakini leo hii kinachowasumbua wanadamu sio chakula na mavazi. Ni iPhone. Kama sio iPhone ni kwenda kula kwenye 5-star hoteli. Kama sio kula kwenye 5-star hoteli ni kwenda kufanya shopping kwenye kwenda Woolworth kununua mavazi Woolworth. Siwezi nikavaa nguo ya Kariakoo. Hii ni material yale yale, kama ni pamba ya Tanzania hiyo hiyo, kwani kuna pamba ya Kariakoo peke yake? Tena kwa Kariakoo kuna pamba safi. Na hapa naongea na watu wa Dar es Salaam, mtu aliyoko mkoani anaweza kujikuta ananua kesho vitu vya namna hiyo. Ni mtoko kila weekend. Mtoko mnaelewa ni nini? Kutoka kwenda kula maeneo hadi ni makazi. Lazima nikae mbezi. Lazima niwe ositabe. Nataka nikae niwaone wazungu wanapita. Kama Mungu amekupa hicho hiyo nafasi, sawa. Kama hajakupa, usipasuke nafsi. Amina. Kwa hiyo vitu vya msingi ambavyo mimi ningesikia mtu analalamika anasema bwana nina shida, sina chakula, nitamuelewa. Kwa sababu Biblia ndio inatuambia tukiwa na chakula na mavazi tutaridhika na hivyo. Anaendelea mstari ule wa 10 na 9. Lakini hao wenye kutaka kuwa na mali, sasa hao ni kujilimbikiza, ni kutokuridhika, kuanguka katika majaribu. Nani anapenda kuwaka kwenye majaribu? Habaya. Na tanzi. Tanzi ni kama kitanzi cha kunyonga, kinakuua. Na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Yani huyu mtu anaingia shimoni. Tevu na uharibifu. Wewe kwambie, ama neno nimesoma kutoka kwenye Biblia, sio? Na kuhakikisha kuna watu wakisikia maneno watakuwa wananichukia kama wanamchukia shetani. I can assure you. Amegusa, ametugusa. Lione kwanza. Kuna mmoja alisema, kwanza ndio sababu hujui kusema vizuri. Nasema Paulo alisema naye hajui. Bali Musa alikuwa anajua kusema vizuri. Nafikiri watu tusiojua kusema vizuri ndio tunaitwa. Niliwaambia kwamba sio kusema vizuri lazima sana. Kumbe mimi niko kundi moja na Musa. Nilifurahi kwa kweli. Kwa hiyo Yesu anasema Paulo anasema nilipokuja kwenu sikuja na ufasaha wa maneno. Kwa hiyo nilipopata hiyo mtu alifikiri anatokana nikasema Musa mimi wa agano jipya kumbe. Nilifikiria hivyo. Mstari wa 10. Maana msikilize huo mstari mzito pia anasema hivi. Maana shina moja, shina ni nini? Ni chanzo. Kwenye shina kunatokea matawi mengi mengi. Yaani shina ndo asili ya matatizo yani au ya kila kitu. Shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Tatizo sio fedha, ni kupenda fedha. Wewe kuulize. Huyu mtu ambaye ana pesa lakini mpaka anakumbushwa kwamba hiyo sura yake ishazeeka. Va anunua nyingine. Unaweza kuniambia anaanguka kwenye hili tatizo? Hana tatizo, hiyo fedha haijamsumbua. Lakini yule ambaye hana lakini ananua hiki anakiweka pembeni anataka lakini. Wakina mama ndolololo. Mwe makini na hapo. Sile wadadadada hasa. Dadadada. Hata mimi ningeomba mwanamke ningekuwa kwenye hilo tatizo. Ni maumbile ya matatizo haya. Lakini huwezi kujitetea bana, mimi nilikuwa na tamaa kwa sababu nilikuwa mdada. Na bana hujitetei. Unatakiwa uyashinde. Hata kama majaribu yako nda kwenye macho yako. Maana shina moja la mabaya kuliko kwa kila namna. Ukisoma mstari exclusive yani peke yake unatupa taarifa kwamba tatizo kubwa la wanadamu kabisa linapoanzia ni kupenda fedha. Hapo hatujiongelea viburi, hatujiongelea uvivu na nini, lakini kupenda fedha ndio amechukulia kama ni shina, nicho kama chanzo. Ambayo wengine hadi wakiitamani hiyo wamefarakana na imani. Kufarakana na imani ni kukosa utauwa. Ndio sababu kuridhika na utauwa vinaenda pamoja. Na kujichoma kwa maumivu mengi. Nakwambia leo hii nenda mjini hapa Dar es Salaam. Chukulia reka la vijana vijana miaka 40 shuka chini. Hao wanaitwa shuka chini. Gonga hapa kwenye 17, 16, 18. Ingia kwenye mavyo vioni. Mjini mjini mjini. Wanadamu wako kwenye tatizo kubwa la maisha ya kutamani na kujichoma na maumivu mengi. Ana yuko radhi adharirike. Wale watu wanaoshinda wanapiga picha, wanauza mango yao kwenye mitandao. At the end of the day sio kusema kwamba ni nini, anatafuta kuuza apate pesa. Wale wanaoshinda Instagram anauzauza sura. Sio kitu kingine, pale anauza mwili wake pale. Ni digital tu. Eh. Nani yuko pamoja na mimi? Hili tatizo la kupenda fedha na tamaa zake zote zinazosimama ni tatizo linaloikumba dunia. Inaikumba mataifa, watu wa mataifa, lakini inaikumba na Wakristo sambamba nao. Sawa sawa. Na kwa sababu kuna wahubiri wanaochochea tamaa, basi Mkristo yuko kwenye hatari zaidi. Na of course kuna shetani ambaye ndio target yake kubwa. Target ya shetani kubwa ni watu wanaojiita Wakristo. Kwa maana Mkristo yuko kwenye hatari kubwa zaidi. Wahubiri wa uongo wameelekeza mashambulizi pale. Shetani katika nia zao na nini, naye anapambana na hapo hapo. Kwa hiyo ile sio tatizo la mataifa pekee yake, ndio tatizo la Wakristo zaidi. Ukichukua hawa mabinti binti wa uchucha, wengi wanakuwa ni Wakristo. Sio wakiwa Muislamu, dini yake itamwajibisha, hata kama hapendi itamwajibisha kujifunika. Kati ya huyu anayevaa vinusu uchi huyu na huyu anayefunikwa funikwa huyu, nadhani ni nani ambaye atajikuta yuko kwenye tamaa hiyo pinduki? Huyu, kwa sababu sehemu kubwa ya viungo vyake lazima aviuze, lazima katika kuviuza lazima atatamani vitu vingi. Mbona kuna watu mmetulia sana? Mnatafakari au mmechukizwa? Neno kwa mwenye Yohana, yote mnayosikia na kuyaona, heri yake asiyechukizwa nami. Tatizo hili la kutamani, tamaa ya pesa, linavunja, linaharibu ndoa, linaharibu upendo katika familia na jamii. Tafiti uliofanyika wa kijamii, nishawahi kufundisha hili somo, nafundisha kitabu cha Mwanzo, kilikuwa ni mlango wa ngapi? Tafiti iliyofanyika inaonyesha kwamba kuna sababu kubwa mbili kabisa zinaongoza kuleta taraka katikati ya ndoa, kwenye ndoa. Kwanza kabisa ni pesa, matatizo ya kifedha, kushindwa kuelewana kwenye fedha. La pili usaliti, na yote tutagusa leo, ama somo litakuwa refu, tutagusa wiki ijayo. Kuridhika na utauwa sehemu ya kwanza. Fedha, swala la fedha ndilo la kwanza globally kidunia linaloleta linajikomplicate. Yani ni kama ilivyokuwa tunaongelea kimbunga kile. Unakuta ni upepo, ni maji, ni mianga ya angani, ni mawingu, yani ni mchanganyiko. Tatizo linakuwa ni tamaa, lakini linajiexpress katika namna tofauti tofauti. Kwanza ikiwa fedha, vitu vinavyonunuliwa na fedha. na macho ya kutamani vile vile. Macho ya kutamani hapo. Kwa kama nilivyosema jamani, kina mama wa mema kini hapa ni eneo lenu. Kabisa. Kabisa. Kabisa. Lakini kuna wanaume walioharibika. Sasa hivi kuna wanaume kama mabinti. Mienendo ni ile ile, cheni za kiki vile vile. Lazima na yeye atakuwa na mahitaji yale. Sasa, mfano kama ni anasuka kama binti. Anapiga mchubua kama binti. Si na yeye atahitaji vile vile. Hivi vile vile. Twende katika kitabu cha Mithali mlango twende kule. Twende Mithali. Mithali mlango 23:3 mpaka 5. Mithali 23:3 mpaka 5. Sikiliza. Mithali 20:3. Kuanzia mstari wa 3 mpaka 5 anasema hivi. Jamani, haya yote naambia ni mimi nafafanua, lakini msingi wa hoja huko kwenye Biblia 100%. Amina. 100%. 23:3 mpaka 5 anasema hivi. Usivitamani. Tuanzie 4. Usijitaabishe ili kupata utajiri. Acha kuzitegemea akili zako mwenyewe. Je, utavikazia macho vile ambavyo si kitu? Maana bila shaka mali hujifanyia mabawa. Hapa naandika mabaya, mabawa. Kama tai alukae mbinguni. Ni ushauri wa Mungu kwamba utakapo, kuna msemo wa Kiswahili umethali, anasema mkamia maji hayanywi. Au mbona usijivurugishe na kujitabisha utafuta utajiri, kwa sababu utajiri una tabia ya kupeperushwa kama tai arukae angani, kama kunguru, kama mwewe juu. Unaweza kumkamata, ni rahisi kumkata kunguru, yani labda kama amelala umpate. Anakwambia utakavyokuona na kuhakikishia kwa macho nimeona, na wewe nenda kafanye uchunguzi wako. Fact check, nenda kaangalie. Kwa kadiri watu wanavyokuwa wamejawa na tamaa hivi vitu, ndivyo wanavyokuwa wanaendelea kupungukiwa. Ndivyo hivyo. Ndivyo wanavyoendelea ku ushauri wa neno anasema usijitabishe sana. Fanya kazi kwa kipindi. Fanya kazi kwa bidii. Ridhika na unachokipata. Ongeza bidii. Tulikuwa kwenye Mithali ngapi? 23. Twende kwenye Mithali ya mwisho. 31 kwa. Kina mama mmejua mstari wenu, mlango wenu. Mithali 31 ni wa kina mama. So ile ni kwa uzuri huu. Mstari wa 14 anasema hivi. Alikuwa anasema mke mwema au mwanamke au binti yote afanana, Mungu anamlinganisha na nini? Na merikebu za biashara kuleta chakula chake kutokea mbali. Anachomaanisha kusoma vizuri kwenye huu mkutano, anamaanisha kwamba mke mwema, binti mwema anapokuwa anakuwa kuja kuwa na mji wake, ni mtu ambaye anatakiwa ajue namna ya kupata vitu, hata kama ni kutoka mbali, ambavyo vinaleta nafuu katika maisha ya ile familia. Binti wa leo ni kwa kadi anavyoweza kupata kichochote kile bila kujalisha kwamba anabomoa account iliyopo. Lakini huyu anayemsema mke mwema, anayemsema binti mwema, msichana mwema, ni yule ambaye ana uwezo wa kubeba vitu kutokea mbali ambavyo vina nafuu, visivyoweza kuleta shida katika mapato ya ile familia. Nani amenielewa? Hiyo ni tabia moja kubwa sana. Leo hii wakitokea wawili wamekuwa na mji wao na nini, ni rahisi huyu binti kuvunja kale kaakiba alikuwa nako ili kusudi wanunue miguu 6-7 ya viatu. Na tena ikiwezekana wainunue Mlimani City kama wako Dar es Salaam, kwa bei ya mara mbili mara tatu ya bei kawaida. Huyu mwema ambaye anasema na Biblia, mimi ningekuomba na ningekuombea wewe na sasa tena wale walioko hapa, uweze kuwa mmoja wao, yuko tayari aende mbali kiasi gani ambapo atapata nafuu ya ubora wa kitu. Nani amenielewa? Mimi ni nani ambaye anapenda akiwa na familia yake, labda na binti yake au na kijana wake, waingie kwenye familia huko alafu aanze kutapanya wanachokipata? Hakuna. Katika hali ya kawaida, basi kama angekuwa wangependa kusikia hii kweli tunatoa kwenye Biblia, ndio sio rahisi kuipata. Unachoka naye. Beba neno la Mungu ni zito. Ni kujitwisha mawe. Mithali. Si kama hii Mithali 31:14, si kama kuna watu wameelewa ile wenyewe mlikuwa hapo wameelewa ile inachotaka kumaanisha. Isiwe mwepesi wa kupata kitu, kipate kwa faida. Ikibidi kifate mbali. Ikibidi subiri hata. Hivi kwa mfano kama kuna nguo inauzwa, chukua mfano. Nguo inauzwa. Labda ni material fulani, labda ni pamba. Labda ni nylon au ni mixture zote vile ni brand fulani. Tuko pamoja. Labda ni jeans la brand fulani. Labda ni Levi. Yote vile sijui. Ikatoka ikauzwa bei ya kwanza ile ya kutoka ya promotion ya kuanzia ile ya bei ya kubwa. Alafu baada ya muda fulani kwa watu wanaokaa kwenye nchi hizo endelea kidogo hapa Tanzania hivi. Kama wameshauza wamepata faida yao, inaingizwa kwenye sale, inapunguzwa bei. Unataka kuniambia kishapunguzwa bei ndio kusema kwamba imeshuka thamani? Nguo ni ile ile. Lakini kwa ajili ya tamaa ya kiburi anataka aone. Yule ndio alikuwa kwanza, ndio aliyetoka na ile vijinzi wa kwanza kuivaa hapa Dar es Salaam ni fulani. Ndicho anachotafuta. Kwa sifa hivi. Kwa account ambako umekapasua na vikoba na matatizo mengine. Nani mwenye kunielewa? Twende kwenye kitabu cha Mhubiri. Kwenye somo la leo hili tunasoma sasa hivi. Mhubiri 5:10 ndio nataka iwe somo la kuondokea. Hiyo huo mstari wa kuondoka nao. Nishawahi kuambia mstari wa kuondoka nao, niwahi kuambia Hosea 13:6. Leo naambia mstari wa kuondoka nao ni Mhubiri ngapi? 5:10. Mhubiri 5:10. Biblia inasema hivi, nisicheleweshe kabisa. Apendaye fedha hata shiba fedha. Ndio juu. Aliyesema ni Mungu. Maruka nyingine, mwenye tamaa na fedha hata ipata. Mkamia maji hayanywi, ndicho anachokisema Mungu. Lakini Mkristo umemuudhi kumwambia maneno haya. Hata kama ukimwambia Mungu apendaye fedha hata shiba fedha, hata ridhika hata ipata, na itapaa angani, itamwacha, atabaki mtupa, atabaki na tamaa zake. Hata ukimwambia na methali ya Kiswahili kamia maji bado hata kubali, mradi tu usiguse katamaa kake alikofundishwa na mtume mwingira. Usikaguse. Anasema apendaye fedha hata shiba fedha, wala apendaye wingi hata shiba ongezeko. Ndio inaitwa maongeo. Wewe unataka tu vitu viongezeke, unataka. Anasema unayependa hivyo vitu utapata. Mungu anakupa. Anyway, Mungu ana kanuni zote mbili, nakuja kufundisha, lakini hapo kuja kwenye tamaa. Unachokitamani ukipate. Kuna tamaa ambazo Mungu anawapa wanadamu wanazotaka. Nataka kufundisha. Lakini ninapokuja kwa mahili hasa kwa watu wake. Hata kuruhusu. Ni kosa langu ni kusoma Biblia. Hini una watu watanihukumu kwa hili. By the way, nahisi kwamba nakataa. Ninataka tu kwa faida yao kwamba mnakosea. Lakini mimi nishakubaliana. I don't care. Sina shida kabisa. Shakubaliana tangia zamani. Waamuzi. Twende kitabu cha Waamuzi, leo tutaishia kwenye fedha peke yake. Sio ni pakubwa hapa jamani. Ni pakubwa. Waamuzi 16:5. Nani kwa pamoja na mimi? Tunakaribia kumaliza. Kwa sababu ni mama nilifanya Nitaishia nusu ya somo la leo. Chukua na sehemu mbili. Ya leo na wiki ijayo. Ya leo nimegundua mistari mingi, nitaishia mistari ya fedha ambapo ndio tatizo kubwa la wanadamu. Waamuzi 16 some mstari ule wa 5. Waamuzi 16:5 Biblia inasema hivi. Sikiliza. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia Delila, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100 buku. Ndio inamaliza na iko na inamtia kiwewe na mchecheto Delila. Hii kitu haipo leo. Wanaume wengi sana leo wanapoteza maisha kwa sababu ya hali kama. Ah, ndio. Oya wabi, ingeweza kutokea kwamba Samson afanye utaratibu wa kumuuza Delila kwa fedha. Chikenti mbili. Itakuwa upande huu mmoja. Kama upande upo mmoja, basi tuweke usitizo upande huu. Tupaokoe hapa. Tunaona kama ni fedha hiyo hiyo ndio ilibomoa hii ndoa. Ilikuwa ndoa ya mbovu mbovu by the way. Fedha hiyo ndio tulisema ndio inabomoa ndoa za leo. Yaani mbele za Mungu kati ya fedha na ndoa salama, ipi kinampendeza Mungu? Ndoa salama. Mapenzi ya Mungu. Kwani siku ya kwanza Mungu alipomba wale wawili aliwaombea na benki kabisa? Aliwaombea ndoa. Hakuwapa benki. Benki zimekuja baadaye sana. Tena ATM zimekuja mwaka. ATM zimekuja mwaka 2000 na kati ya 2000 na 2010 ndio ATM zinaanza. Kuna mashine bwana, unaingia pale unafanya hivi unapata uchawi. Leo hii ATM uko kwenye simu. Halo pesa hoye. Mpesa. Mathayo 26:14-15 nasema. Twende pale nitaisoma. Unaona ama naingia agano jipya na kale. Kwa hiyo wanafundisha agano jipya pande moja na agano la kale mwingine kutegemea lipi anza, lakini leo nazichanganya kwa sababu hoja zimeungana sana. Twende kwenye Mathayo 26:14. Twende pale chap chap tuone. Mathayo 26:14. Pesa tumeona inavunja ndoa ya Samson. Inaua mtu, inagharimu uhai na maga damu ya Samson. Tunakuja kuona pesa inavunja utume wa Kristo, wa mitume wa Kristo na Kristo wao. Mathayo 26:14 Biblia inasema hivi, usichoke. Wakati huo mmoja wa wale thenashara jina lake Yuda Iskarioti aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Huoni kama kuna mbinu, kuna nyenzo nyingine korofi korofi inayotumika kuvunja ndoa, inayotumika kuvunja utumishi na kuondoa wokovu wa mtu? Hakuwa na wokovu hivyo tangia mwanzo. Bila nasema hakuamini tangia mwanzo. Mbona hatujaona kitu kingine kinatumika? Pesa. Kuridhika na utaua. Kuridhika dhidi ya pesa. Mwana wame. Ili ni somo ambalo nasema kama ni gumu sana, siwezi nikalielewa. Siwezi nikaliweza. Inawezekana kabisa. Kini nene kwa makanisa yao. Badala watu kufundisha kinyume na yao kwambie. Ufanikiwe zaidi na zaidi. Hapa kuna watu wanakajumba kamoja. Alafu wameisha rizika. Kweli kama. Hivyo watu wanaishi kwenye nyumba ngapi by the way? Kama hakuna kimbunga cha kunyua. Si moja. Okay, unaweza kupata na ya pili nyumba. Lakini sio malengo yetu. Umesha wakumbusha kuipeleka injili kabla kwa kufundisha kujenga nyumba ya tano. Wewe ukiona mtu anafikisha nyumba mbili tatu, ujue kuna ufisadi unahusika. Sehemu fulani. Ama ni ufisadi wa kiroho ana mzizi, ama kuna namna fulani anakula karushwa kwake, lakini hakuna mtu anayefanya kazi halali vizuri vizuri vizuri. Ama anafikisha nyumba tatu nne, wanaweza katokea wachache sana. Lakini hizo ni exceptions. Ah, huyu ame ana okay. Inawezekana wapo, lakini haiondoi kweli kwamba anachokisema ni kweli. Na sijakata. Mtendeni katika kitabu cha tukao kwenye maana Mathayo. Luka, Marko kulia huko. Luka kulia huko. Nenda kwenye Yohana 12. Sichoke, tunakaribia kumaliza. Yohana 12 Biblia inasema. Yohana 12 nakaribia kumaliza, sitaka sana. Yohana 12 tusome mstari ule wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema, basi Yuda Iskarioti, mmoja wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye msaliti, akasema, mbona marihamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Naye aliyasema hayo sio kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwizi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyo tiwa humo. Nakwambia, ukiwa wewe umekabidhiwa fedha sehemu yoyote, iwe ni kanisani, iwe ni nyumbani, wewe labda ni baba unatuza pesa, labda ni mama, yote vile, au labda uwe makini kushika mfuko, ni kuna uwezekano wa kuanguka kwenye tanzi na kuanguka kwenye majaribu. Kwani mtu uko unatembea sehemu ambayo kuna daraja mbaya, utatembea, utachukua tahadhari. Nalo ni daraja la hatari, unaweza kudondokea kwenye mtu au kwenye korongo. Na watu wengi wanapenda sana kukaa kwenye kipengo cha fedha. Wanapenda kabisa. Mimi mara nyingi nikipata jumuiya ambapo nina uwezo wa kukaa mbali na fedha. Mjinga, mjinga. Okay. Call me that. Niite hivyo. I don't care. Mimi nakaa mbali na fedha. Lakini kuna watu wengine, yani atatumia mbinu kuhakikisha kwamba lazima ndiye awe mshika fedha. Awe Yuda Iskarioti. Hivi ni kwa bahati mbaya kwamba ni mtu huyo huyo anashika na fedha na ndiye anayepatikana kuweza kupewa fedha ili kusudi amsaliti Yesu. Kwa mfano, shangeza kuwatumia hata akina Tomaso. Tena alikuwa Tomaso, alikuwa mtu imani yake ya shida shida. Lakini kwa nini tunampata huyu wa fedha? By the way, wewe wazazi, hakikisha kwamba, najua inaweza kutamanisha kuwa na mtoto wako anafanya kazi kwenye mambo ya fedha na nini. Lakini ikiwezekana, mweke mtoto mbali na fedha. Mweke ikiwezekana. Usimpeleke katika fani za fedha sana. Unasema, huyu mjinga huyu. Okay. Nishazoea jamani. Maana nimeitwa mjinga. Nimeitwa mpumbavu, nimeitwa mjinga. Nimeitwa sijui kusema kama akina Musa. I don't care. I'm talking the fact. Naambia fact. Matendo ya Mitume mlango, tuko kwenye Yohana. Kulia kidogo kuna Matendo ya Mitume 24. 25 mpaka 26 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 24, 25, 26 nasema hivi. Stoke it, namaliza. Anasema Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika kwa habari ya haki na kiasi, na kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi unajua nyingine nini? Kuridhika. Na hukumu itakayokuja. Felix, ambaye Felix akafanya hofu, akajibu, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita. Pamoja na hayo, mstari wa 26, alitaraji kwamba atapewa fedha na Paulo, kwa hiyo alimuita mara nyingi akaongea naye. Paulo ni mfungwa wa Kristo. Hana chochote. Mfungwa. Umemweka chini ya ulinzi, hana hata kosa by the way. Alafu unakuwa unamuita mara kwa mara uweze kupata rushwa kutoka kwake. Rushwa kutaka fedha kupofusha haki. Naamini miongoni mwa vitu hivyo mnyima Paulo haki hapa, akafungwa muda mrefu, ndani ya miaka miwili, baadaye akapelekwa Roma. Ni pamoja na hii ya mtu alikuwa anapenda fedha huyu Felix. Tunaona kwamba muda wote fedha zinapoingia, zinaingia katika hali fulani ya kuharibu. Ya kuharibu. Basi nitaishia hapa, ijayo tutaendelea na sehemu ya pili, na nisema kutakuwa na sehemu ya pili ambayo sasa itakuwa ya tatu. Ijayo tutaangalia kuridhika kwa habari ya ulaji. Hili nalo ni tatizo kubwa. Kuna watu ambao ni walafi. Wewe uulize wale watu ambao unakuta ana tumbo linakaribiana na, sina maana unene sio tatizo, sikusemi wewe jamani, watu unene sio. Ma watu tunaoa kwa, kuna watu wa hivi nishawahi kusema watu wafupi kwamba wana tatizo. Yeye ni mfupi. Nishawahi kusema watu warefu nikasema nini? Na unene, kuna maumbile tofauti. Lakini kuna wale ambaye anakula kama kupe. Unajua kuna makupe yale, watu ambao hamjawahi kufuga funga ng'ombe, hamjawahi karibu na mifugo, kuna vikupe fulani vilaini vinakula vinanenepa, vinafanana kama matunda ya polini. Shibe. Halafu akianza kuugua anataka mpe pole. Ni tatizo. Na shibe ya namna hiyo inanyima watu, nitangue kuisema ya somo la Jumapili. Inanyima watu utu. Tumwona mtu mmoja anaitwa, nikumbushe nilikuwa si kama mstari nilikuwa nimeweka, lakini nitaongeza. Maana nilikuwa nimepunguza mstari nikifikia kwa nitamaliza. Sasa kwa vile nina muda wa ziada, nitaiongeza huo mstari. Kuna mtu alikuwa anaitwa, Eli. Baba yake Phineas na Hofni. Ni kitabu cha Samueli wa kwanza. Alikuwa jitu linene, itumishi la Mungu linene, paka nchi ikawa imemkataa, imeenda mbali na Mungu kwa sababu tumbo lake lilikuwa tatizo. Kujifunza kula kwa kiasi. Kujifunza kula kwa kiasi. Sina maana kwamba tuishi na njaa. Hapana, kula ushibe. Lakini kuna muda wa kushiba, kuna na muda wa kuona njaa. Kama ikitokea siku ukashiba mpaka sema kama nimepitiliza vile. Yaani unajua ukishiba sana unaanza kama ukijisikia kama tumbo linawasha, eh. Unaanza kama kuna kuna zii na kama nimevutika sana. Haina ubaya mara moja moja, lakini yasiwe maisha ya kila siku. Kuna muda wa kuona na njaa kipindi fulani. Basi mimi nitakuwa nimeshia hapa. Mungu akubariki sana. Nilikuwa na mambo mengi ya kusema lakini haya kwa leo yanatutosha. Baba mimi nakushukuru kwa ajili ya somo la leo. Mungu, sasa tunatawanyika mbele zetu, kuna siku nyingi ambazo Baba tunakuita tena katika maisha yetu, tembee na sisi siku kwa siku, wiki kwa siku, wiki kwa wiki, utembee na sisi katika habari ya familia yetu, familia zetu, tembee na sisi kwa habari za afya, kwa habari ya maisha yetu ya kiroho, tutembee na sisi kwa habari ya hata hali ya hewa, kumekuwa na hofu mbalimbali na vimbunga na nini. Mungu endelee tu kushukuru, hata hapa Tanzania madhara hayajakuwa makubwa, na tunaamini Mungu atatuliza yote. Tunashukuru kwa hilo. Tunashukuru Mungu kwa mengi na mengi zaidi. Fahamu tunashukuru kwa damu yako. Tawanyike pamoja na sisi. Mungu wa mbinguni, ni katika jina lako. Mungu pokea yote. Amen.